Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 października, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Mam nadzieję, że w takich sprawach będziemy dobrze współpracować z niemieckim rządem, mówi wiceminister sprawiedliwości. Polka z Berlina odzyskała dzieci zabrane przez Jugendamt. Sąd aresztował na 3 miesiące narzewnika ze Stalowej Woli. Prokuratura zleca jego obserwację psychiatryczną. Partia ANO wygrała wybory parlamentarne w Czechach. Polce mieszkającej na stałe w Berlinie udało się odzyskać dzieci zabrane jej przez niemiecki Jugendamt. Mam nadzieję, że to światełko w tunelu i że w takich sprawach będziemy dobrze współpracować z niemieckim rządem, powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Bardzo się cieszę, że taki jest finał, że dzieci wracają do niej, ale to jest jedna tylko ze spraw, którymi zajmowaliśmy się w ostatnich miesiącach. Takich spraw jest wiele. Kobieta była ofiarą przemocy domowej. Batalia o odzyskanie dzieci trwała 9 miesięcy. W pomoc zaangażowało się Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Resort nie wyklucza powołania specjalnego departamentu do interwencji w takich przypadkach. Sąd aresztował na 3 miesiące narzewnika ze Stalowej Woli. Śledczy zarzucili mu usiłowanie i dokonanie wielokrotnego zabójstwa. Mężczyzna ranił nożem w galerii handlowej 9 osób. Zmarła 50-letnia kobieta. Lekarze walczą o życie 37-letniego mężczyzny. Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, mówi prokurator Janusz Woźnik. Obwiniał społeczeństwo za to, co zrobił, właściwie za swoją sytuację życiową, w jakiej się znalazł i w ten sposób odreagował swoim zachowaniem. Mężczyzna przyznał się do winy, ale zeznania były sprzeczne. Twierdził, że nie planował ataku, czemu potem zaprzeczał. Miesiąc wcześniej nabył 2 noże szturmowe. Jak stwierdził, te noże nie były przeznaczone do obrony, ale do ataku. Konrad K. leczył się psychiatrycznie. Prokuratura zleciła jego obserwację medyczną. Za czyny, które zarzucono mężczyźnie, prawo przewiduje karę do dożywotniego więzienia. Partia miliardera Andreja Babisza, ANO, zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Czechach. Dobre wyniki odnotowały ugrupowania antysystemowe Partia Piratów i skrajnie prawicowa SPD. Natomiast rządzący do tej pory socjaldemokraci ponieśli porażkę. Wygrana ANO nie była zaskoczeniem. Wszystkie sondaże przedwyborcze wskazywały na zwycięstwo tej partii. Prawie 30% obywateli uwierzyło, że Andrzej Babisz jest w stanie rozwiązać ich problemy, poprawić infrastrukturę i walczyć z korupcją. Cieszylibyśmy się, gdyby prezydent zlecił nam tworzenie rządu i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by utworzyć rząd, który będzie jedną drużyną i który zrealizuje nasz program. Mówił po ogłoszeniu wyników Babisz. By jednak utworzyć rząd większościowy, ANO będzie potrzebowała partnerów koalicyjnych. Skłonna do rozmów jest socjaldemokracja, z którą ANO rządziła przez ostatnie 4 lata. Problemem jednak są zarzuty, jakie ciążą na Andreju Babiszu o wyłudzenie pieniędzy z Unii Europejskiej. Druga największa siła w parlamencie, konserwatywna ODS, odmówiła udziału w negocjacjach. Po raz pierwszy do parlamentu wejdzie Partia Piratów, która zajęła 3. miejsce w wyborach. Tuż za nią jest antyunijna i antyimigrancka SPD Tomio Okamury. Łącznie w czeskiej izbie poselskiej będzie 9 ugrupowań. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Praga. Na koniec to, co najpiękniejsze. Cykl koncertów muzyki klasycznej zainaugurowano w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Będą odbywały się raz na kwartał i będą transmitowane na antenie Polskiego Radia. Koncert poprowadzili Agnieszka Szydłowska z Trójki i Paweł Sztompkę z Radiowej Jedynki. To jest Symfonia Viva prowadzona przez Tomasza Radziwonowicza. Tomasz Radziwonowicz wchodzi na estradę, podnosi ruchem ręki orkiestrę. Wita się z pierwszym skrzypkiem, wita się również z pierwszą wiolonczelistką, kłania się wszystkim państwu. Zaczniemy wyjątkowo, ponieważ zaczniemy od tańców słowiańskich Antonina Dworzaka. Teraz właśnie muzyka filmowa. Ogniem i mieczem Krzesimir Dębski. Druga część koncertu, to co najpiękniejsze, i zaczniemy klasycznie. Od Mozarta. To fragmenty Don Giovanniego, gra najwspanialsza orkiestra radiowa świata. Polska Orkiestra Radiowa. Tę orkiestrę prowadzi pan Michał Klauza. Obszerne fragmenty koncertu, to co najpiękniejsze, dziś na antenie Trójki po godzinie 19. A dziś sporo chmur i deszczu, najwięcej na zachodzie. Na termometrach w Białymstoku 8 stopni, Kielcach i Lublinie 10, w Bydgoszczy i Krakowie 12, w Szczecinie i Rzeszowie 13, w Zielonej Górze 14. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

llovizna y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia. Caminando va. Cuando acaba el día, camina despacio y va escuchando a las estrellas, que aunque no hagan ruido, en silencio son más bellas. Caminando va. De tanto andar el caracol, de andar haciendo su camino, está cansado y va guardando despacito su cabeza, su equipaje y su destino. Caminando va. Caminando va, caminando va. Dzień dobry, Franku Poranku, witamy cię bardzo, bardzo serdecznie. A wcześniej zabrzmiał przepiękny głos Marty Gomez, która odwiedziła Festiwal Czterech Kultur nie tak dawno u nas w Polsce. No i zaśpiewała przed chwilą piosenkę Caminando. Piękna? Bardzo. Odezwał się Brunon. Dzień dobry. Proszę Dzień dobry. Pana. Dobry humorek mamy dzisiaj. Bardzo. A to z jakiego powodu? Dlatego, że bardzo lubię zwierzęta, a niedawno byłem w safari w Warszawie, gdzie był z nimi naprawdę bliski kontakt. Z jakimi zwierzętami? Głównie najbardziej lubię właśnie lwy. I tam właśnie było ich mnóstwo. Ja nie polecam ci bliskiego kontaktu z lwami. Nie, w sensie chodzi mi o to, że przez szybę. Mm-hmm. I to bardzo mocno, bo wytrzymało naprawdę wiele. A co fascynuje cię w tych zwierzętach? Mnie zawsze jakby najbardziej, ze wszystkich zwierząt zawsze lubiłem koty, a właśnie z dzikich są to lwy, dlatego że jakoś zawsze wydawało mi się najciekawsze. Mam dla ciebie bardzo ciekawą książkę, ale o tej książce, o kotach, nie kotach, bardzo ciekawej będzie w Poczytajkach czy Tadełkach. A teraz, mój drogi, zmierzymy się już za moment z zagadką, która powinna cię ucieszyć, sprawić pewne kłopoty, ale powiem tak, dosyć blisko krąży odpowiedź na wszystkie moje pytania wokół twoich zainteresowań. To już pani podpowiedziała tak, to jest pierwsza podpowiedź zagadkowa, ale teraz na pokład naszej rakiety zaprosimy kogo, proszę pana? Zagadkowych słuchaczy. O, cudownie. W takim razie, skoro zagadkowi słuchacze z nami są, zaprosimy jeszcze Elżbietę Malinowską, bo bez niej ani rusz, ponieważ... Czas na zagadkową niedzielę? Tak, i gdyby nie pani Ela, to zagadkowa niedziela by nie mogła zabrzmieć w domach wszelakich. Zaprosimy Marka Pawlukiewicza? Tak. Bo te audycje wydaje. No i tak, pan Brunon, dzień dobry, Katarzyna Stoparczyk. Oto go. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire! Jesteśmy. Panie Brunonie, nowonarodzony waży niewiele więcej niż 1 gram. Ma zaledwie 2 centymetry długości. Słyszałam, że najmniejsze dzieci rodzą kangury. W porównaniu do dorosłych to może kangur. Nie potrafi poruszać się do tyłu. Nie poci się. By ochłodzić swoje ciało, oblizuje łapy i wilgoć wciera w futrzastą pierś. Lew, tygrys, lampart, gepard. Może osiągać prędkość nawet do 60 km na godzinę. Tygrys? I skakać na wysokość, 3 metrów. Potrafi świetnie skakać, ale potrafi równie wspaniale pływać, proszę pana. Tygrys. Na pewno? Na pewno. A gdybym ci powiedziała, że nie? To bym pani nie uwierzył. Pana, musisz mi uwierzyć, bo to nie jest tygrys. Może osiągać do 2 metrów wysokości. Czy to jest tygrys? I ważyć nawet 90 kilogramów. Ile ważysz? 35. Razy 3, tak mniej więcej. Podczas poruszania się na lądzie używają jednocześnie dwóch tylnych łap i ogona, ale kiedy pływają w wodzie, każdą łapą osobno poruszają, czyli potrafią w ten sposób. Są jedynymi zwierzętami na świecie, uwaga, które wykorzystują skakanie jako sposób przemieszczania się i pokonywania dużych odległości. Kangur? Bohater naszej zagadki znajduje się w herbie Australii. Kangur. I po raz trzeci? Kangur. No zobaczymy, co na to pan Mieczysław Gajda. Z archiwum zagadek. W torbie na brzuchu dzieci swoje trzyma. Mieszka w Australii, gdzie nie zagląda zima. A w Australii właśnie podobiznę naszego bohatera można zobaczyć także na znakach drogowych. To jest chyba jedyny kraj, gdzie takie znaki drogowe ostrzegają ludzi właśnie przed bohaterem naszej zagadki. Numer telefonu poproszę. 22 i 7 trójek. A teraz Elizabeth Mitchell i Carl. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car, take you riding in the car, car, take you riding in the car. Click, clack, open up the door, girls, click, clack, open up the door, boys, front door, back door, clickety, clack, take you riding in the car. Climb, climb around on the front seat, spree I sprawl on the back seat, turn my key and step on the gas, take you riding in my car. The engine, it goes vroom, vroom, the engine, it goes vroom, vroom, front seat, back seat, boys and girls, take you riding in my car. Trees and houses walk along, great big buildings walk along, truck and a car and a garbage can, take you riding in my car. Well, ships and little boats chug along, ships and little boats chug along, ships and boats that chug along, take you riding in my car. I'm gonna zoom you home again, I'm gonna zoom you home again, zoom, zoom, roll it home, take you riding in my car. I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow the horn, I'm gonna let you blow that horn, take you riding in my car. Frog in the car and we can't get him out, frog in the car and we can't get him out, there's a frog in the car and he can't get out, we'll take him riding in the car. A frog in the car. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car, take you riding in the car, car, I'll take you riding in the car. Take me riding in the car, car, take me riding in the car, car, take you riding in the car, car, I'll take you riding in my car. W torbie na brzuchu dzieci swoje trzyma. Mieszka w Australii, gdzie nie zagląda zima. A my serdecznie witamy pana Stanisława, lat 6, który zadzwonił do nas z Gdańska. Dzień dobry. Kangur. Dzień dobry. No tak zabrzmiało, jakby pan Stanisław był kangurem. Czy to prawda? Sam kangur się odzywa. Ciekawe, co on do Stanisława teraz powiada. Pewnie mówi, cieszę się bardzo, Stasiu, że odgadłeś. My też gratulujemy. Brunek, fanfary poproszę. Panie Stanisławie, halo, halo. Czy pan... Nie przestraszyliśmy pana, mam nadzieję. Czy pan również interesuje się zwierzętami? Tak. A które zwierzę wydaje się panu najbardziej interesujące, najbardziej ciekawe? Świnia. A to z jakiego powodu? Bo to moje ulubione zwierzę. A z jakiego powodu ulubione zwierzę? Bo jest różowa. Ach, prosiaczek. Czy ja się dobrze domyślam, że pan bardzo lubi przebywać w stumilowym lesie? Tam nie byłem. A, to zapraszam. I polecam. Myślę, że warto. Tak, Brunku? Mhm. Stasiu, specjalnie dla ciebie teraz ciekawa informacja od Brunona dotycząca kangura. Mam książkę, w którym jest o różnych rekordach zwierząt i kangur miał pewien rekord właśnie związany z tym, że rodzi najmniejsze dziecko w porównaniu do rodzica, że właśnie jak pani mówiła, mały kangur po urodzeniu ma jakieś 2 mm, czyli jest jakieś chyba 500 razy mniejsze od dorosłego. Stasiu? Co? Proszę pana Stanisława, życzę panu rekordowego życia, rekordowej niedzieli i wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo proszę. Cóż pan dzisiaj będzie porabiał w tę niedzielę? Różne rzeczy. O, to bardzo ciekawie. Się zapowiada. Pozdrawiamy serdecznie. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia i do usłyszenia. No to jeszcze garść ciekawostek, bo to bardzo niezwykłe zwierzę, ten kangur, choć niezwykle niebezpieczne również. Dosyć niebezpieczne, w sensie nie jedzą mięsa, nie są drapieżne, ale mają dosyć ognisty temperament i właśnie po pierwsze one to są zwierzęta, które potrafią bardzo mocno kopnąć, bo one czasami używają ogona jako podpory i na przykład właśnie jako takiej trzeciej nogi używają swojego ogona. Tak. Które też się wybijają albo podtrzymują. Tak, panie profesorze, oczywiście, że tak. Kangur znajdujący się w herbie Australii symbolizuje naród, który idzie do przodu, bo wiemy już, że kangury nie potrafią poruszać się do tyłu. Ale o tym nie wiedziałam, one naprawdę nie potrafią się poruszać w ogóle do tyłu. Bardzo rzadko, Bruno, nie mówisz w tym studiu, że o czymś nie wiedziałeś, no to mi się udało. Jeszcze tak, czy kangury żyją tylko w Australii? Nie. Gdzie jeszcze? Uspokój się, ty kangurze, ty. Gdzie jeszcze? W Papui Nowej Gwinei oraz na przyległych wyspach. Są oczywiście największymi torbaczami na świecie. I wiesz, jeszcze jest taka niezwykła ciekawostka. Mama, kiedy nosi w swojej torbie małe kangurzątko, to produkuje mleko takie bogate w wartości odżywcze. A potem jak wychodzi z torby młody, to już takie trochę drugim, innym mlekiem, już nie tak bardzo tym... Odżywczym, tak. Potrafi produkować 2 rodzaje mleka i nie myli jej się, które mleko komu podać. Fenomen. No to teraz my kangurzym skokiem poszybujemy do czegoś, co nazwaliśmy sobie właśnie tak. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. A ciekawe, co wspólnego ma kangur z mamą mu. Właśnie mama mu, którą właśnie pani się trzyma w ręce. W rączce, dziękuję. Jest ulubioną książką mojej siostry. Ona codziennie jakby prosi to, aby jej czytać. Codziennie. Ona chyba tam ma, tylko to nie jest bardzo duża ilość tych książek. Chyba jest ich tam jakoś 5. I codziennie prosi, aby przynajmniej jedną z nich czytać. Ale czasami to prosi nawet, aby na podstawie ilustracji samemu wymyślać słowa. A czy ty lubisz także tę książkę? Znasz w ogóle tę książkę? Znam. Też właśnie ją czytałam, kiedy byłem mały. Ale lubi. A, już jesteś bardzo duży. Ale powiedz mi, lubisz czy nie? Lubię. Za co? Jakoś wydawało mi się bardzo zabawna. Tak, ta mama mu jest tak poczciwa, jest tak dobra, jest tak kochana, jest uosobieniem takiej dobroci, naiwności w pewnym sensie. Mi się wydawało, że ona właśnie była takim trochę wyrywającym się z szablonu osobą, bo kiedy właśnie reszta krów jadła się, to ona tam chyba huśtała się na huśtawce, jeździła na sankach. Tak, Julia Wieslander i Sven Nordqvist to jest para artystów, którzy wymyślili, narysowali, wymalowali. Między innymi książkę, którą trzymam, jak to powiedziałeś? Mama mu. W rączce. Mama mu na wycieczce i inne komiksy, bo to jest wersja komiksowa. No jest mama mu, no ale rzecz jasna nie byłoby mamy mu, gdyby nie było pana Wrony także, bo to jest nie. Zaraz ocenę Pirolexi. Tak, duet. Zobacz, jaka piękna okładka. To są przefantastyczne ilustracje, zabawne. Pan Wrona jest moją ulubioną postacią. I te dialogi. O, mama mu zadowolona. No i te ich przygody. No naprawdę, człowiek kiedy czyta tę książkę, to tak bezwiednie się uśmiecha. I myślę sobie, że i mama, i tata, i babcia, i dziadek, nie tylko dziecko, mogą mieć dużo frajdy z czytania tej książki. Historii o wspaniałej mamie Mu. No dobrze, odkładamy na naszą zagadkową półkę. Zobacz, co jest dla ciebie niespodzianka, Brunku? Też jedna rzecz mnie zawsze ciekawiło, aha, że ona nazywa się Mama Mu, a nie jest niczyją mamą. No wiesz, nieraz jest tak, że nie ma się własnego dziecka biologicznie, ale jest się mamą dla wszystkich dzieci. Wiele wspaniałych kobiet historia zna, które w ten sposób właśnie pomagały dzieciom. Na przykład, zobacz, trzymam w dłoni książkę pod tytułem Gdybym był kotem. Oj, spodobać się ta książka. Paloma Sanchez i Barcabal i Anna Lenas, bardzo zdolne panie, narysowały. Te ilustracje są unikatowe. Unikatowe, czyli? Wyjątkowe. Zobacz. Najpierw wycięte z kartonu, potem sfotografowane, a potem jeszcze domalowane niektóre elementy. No to jest niezwykle ciekawe. Gdybym był kotem, no to co by było? Nie bałbym się ciemności, a nocą pomalowałbym na polowałbym na potwory z twoich złych snów. Zobacz, jakie to piękne. To jest taki dialog między właśnie nie kotem, a dziewczynką małą. Gdybym był kotem, nie rozróżniałbym kolorów, pomimo twoich wielkich starań, żeby mnie tego nauczyć. Koty widzą świat w czarno-białych barwach. No, czarny i biały to ponoć nie są barwy, ale na czarno-biało. Właściwie to one widzą tylko 3 kolory. A tu jest napisane, że 2. To ciekawostka. Może interpretacja artystyczna. Chyba to jest brązowy, niebieski i żółty. Mm-hmm. Nie jestem kotem, ale i tak lubię czasami inne rzeczy niż ty. Gdybym był jednak kotem, jedno by się nie zmieniło. Zawsze byłbym twoim przyjacielem. I w każdej dobrej książce jest właśnie o tym, o takiej bliskiej, ciepłej, pięknej relacji w książce dla dzieci, rzecz jasna. A z tymi kolorami musimy sprawdzić, bo ja wcale pewności nie mam. I to teraz jeszcze tytuły tylko podamy. Polecam serdecznie również książkę pod tytułem Tresura pióra, kurs kreatywnego pisania, wymyślania i fantazjowania. To jest książka Rafała Witka i Moniki Hałuchy. Niezwykle ciekawa zabawa językiem. Książka budzi wyobraźnię. Można przyswajać zasady tworzenia tekstów, analizować się, ćwiczyć i bawić się. Serdecznie polecamy. I ostatnio już dla młodszych czytelników Jano i Wito w trawie, Wiola Wołoszyn, Przemek Lipot. Ciekawa, zabawna i przewrotna, prosta historia o braciach. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. W prześlicznych twych książeczkach tysiące przygód masz. Książeczka cię powiedzie na strome szczyty skał. Z niej możesz się dowiedzieć, gdzie niedźwiedź zimą spał. Jak świerszczyk grał na skrzypcach, jak morzem płynął śledź. I co zrobiła wikcia, by same piątki mieć. Lecz chroń i szanuj książki i kartek nie rwij też. Wpierw dobrze umyj rączki, a potem książkę bierz. Ewa Bem. W książeczce płynie... Co tam płynęło, Brunku? Czas. No, ale słuchałeś uważnie. Ho, ho, rzeczka. I tak pięknie jeszcze płynęła, bo pani Ewa głos ma przepiękny. A my w naszym zagadkowym studiu serdecznie witamy naszego zagadkowego gościa, coraz mniej zagadkowego już, doktora Rafała Czajkowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No i teraz będzie taka rozmowa, że ho, ho, o czymś, co wszyscy mamy. Mózg? No, ty już wiesz, że mózg. Mózg, jak najbardziej. Panie doktorze, gdzie mieszkają nasze myśli? Jak one w ogóle wyglądają? Trudno powiedzieć, jak wyglądają nasze myśli, bo chyba ich obrazem są nasze działania, więc chyba tak wyglądają, jak się zachowujemy. Natomiast wszystkie one mieszkają właśnie w naszym mózgu. I to niektóre z tych myśli są takie nieoczywiste. Oczywiście, kiedy rozmawialiście na temat kangurów, Bruno musiał przypomnieć sobie jakieś informacje, jakieś wiadomości, które o tym gatunku posiada. I oczywiście, że wtedy grzebałeś gdzieś w zakamarkach swojego mózgu. Ale nie tylko takie zagadki pamięciowe mieszkają w naszym mózgu. Tak naprawdę nasz mózg jest odpowiedzialny za wszystko, co robimy. Czyli również za nasze uczucia, za emocje. Kiedy jesteś zły, kiedy jesteś rozczarowany, kiedy tęsknisz za kimś, to wszystko dzieje się w twoim mózgu i dlatego jesteśmy bardzo ciekawi, co konkretnie tam się dzieje i gdzie konkretnie to się mózg dzieje. Mózg zużywa 20% energii całego ciała. A jak ty to obliczyłeś? Było w książce. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, bo na przykład ludzki mózg, o, czytam, uwielbiam tę książkę, Zagadki ciała, tajemnice naszego niezwykłego, wspaniałego organizmu Stevena Huana, doktora. Ludzki mózg wytwarza dziennie więcej impulsów elektrycznych niż wszystkie... Żarówki? Nie. Telefony na całym świecie. Albo na przykład taka informacja... W dniu siódmych urodzin mózg osiąga prawie, choć nie zupełnie, pełny rozmiar. A kiedy mózg ma najwięcej komórek mózgowych? W wieku 2 lat. Pani cały czas o tym mówi. No bo jestem zafascynowana. Wiecie, że nawet ja o tym nie wiedziałem. No naprawdę. Także cieszę się bardzo, że nawet mogę się czegoś dowiedzieć w waszym programie. Natomiast musimy pamiętać o tym, że to nie ilość połączeń i ilość komórek, ale jakość tych połączeń jest najważniejsza. Dlatego mózg nasz rozwija się mniej więcej do 20 roku życia. Ciągle jeszcze te połączenia, o których mówiliśmy tutaj, i te impulsy elektryczne zmieniają swoją lokalizację i ciągle jeszcze dostrajają się. Dlatego bardzo ważne jest, jakie bodźce... Bodźce musimy to wszystko przełożyć na prosty tak. język. Bardzo ważne jest, co robimy w tym czasie. Ważne jest, żeby mózg kształtował się pod wpływem ciekawych doświadczeń, prawda? Dlatego właśnie rodzice bardzo często starają się dostarczyć wam nowych wrażeń. Nie chcą, żeby dzieci siedziały przy komputerze i grały w jedną grę tą samą przez 8 godzin dziennie. Raczej wolą zabrać was do zoo, gdzie możecie nauczyć się czegoś nowego, ponieważ wasz mózg w tym czasie ciągle jest gotów na przyjmowanie nowych bodźców i ciągle gotów jest na produkowanie nowych połączeń. Właśnie, jak byłam w tym zoo, to pani tam Danusia... To się wyprodukowały nowe połączenia. Wiele właśnie jakby mi tam tłumaczyła różnych ciekawostek o lwach i tygrysach. Głównie tamtejszych, ale też ogólnie o całym gatunku. A co twój mózg zapamiętał? No, zapamiętałem, że na przykład że tam było 2 wybiegi dla lwów i właśnie wszystkie były właściwie jedną rodziną, że na jednym mieszkała para lwów i wszystkich dzieci potem przychodziło na drugie, które zakładały własne kolejne stada, że lwy tak właśnie zakładają stada, że jakby wszystkie samice są spokrewnione. I zwykle jest tak chyba tam dwójka, 3 samców i właśnie jeden z nich jest przywódcą. A no właśnie, wracając do mózgu, który i lwy mają, czy mózg czuje ból? Sam mózg, oczywiście nie ma receptorów bólu, więc mózg nie może nas boleć, może boleć nas głowa, natomiast mózg oczywiście przetwarza wszystkie bodźce bólowe z różnych części ciała, więc jeśli skaleczymy się w palec, to wydaje nam się, że boli nas palec, ale tak naprawdę odczuwa to mózg. Więcej ciekawostek o mózgu już za chwilę. When you change your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed. 'Cause we've all got to change sometimes. When you change your hat, you'll be no longer that person with the last hat on your head. When you lie down flat, you won't be that person that was standing on your head. 'Cause flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change sometime. Yabba dabba dabba dab dab dab. When you change your socks, you can feel nice and clean. When the weather changes, it can be lots of fun. When it rains, then it stops. You be nice and keen to go dancing, dancing, dancing in the sun. 'Cause tadpoles change into frogs. Water can change into clouds or rain or snow or fog. A little tiny seed can change into a weed. As well as flying can change your perception. It can make you smile in another direction. A smile every day keeps the grumpy grumps away. 'Cause we've all got to change. Changing is strange. We've all got to change sometimes. Sometimes. A w naszym studiu dr Rafał Tajkowski z Uniwersytetu Dzieci i z Instytutu Nęckiego. No i wracamy do naszego mózgu. Drodzy panowie, kiedy dotykamy jakiegoś obiektu, na przykład niech to będzie brunek, co? Mikrofonu dotknąć nam nie wolno w studiu, więc niech to kubek. Będzie... Kubek, dobrze. Niech to będzie kubek. To teraz tak, jeszcze go nie dotykaj. Teraz spróbuj dotknąć palcami i jak myślisz, z jaką prędkością pędzi wiadomość do mózgu, która informuje ten mózg, że Brunon właśnie chce dotknąć dłonią kubek? Bardzo szybko. Z jaką prędkością? Bardzo szybko. No ale strzel, odważnie. Na pewno mniej niż sekundę. Bardzo szybko. Ile kilometrów na godzinę? Okej, będę strzelał milion na godzinę. Nie no, 200 km na godzinę, no to przecież bardzo szybko. Z taką prędkością ta wiadomość mknie do twojego mózgu. A jeszcze mamy tak. Lewa strona mózgu odpowiada za co? Lewa strona odpowiada za mowę. Bardzo przydaje się nam w zagadkowym studiu. Świetnie, za dobór słów. A prawa? Również się przydaje w zagadkowym studiu? Za myślenie i... Za ton głosu. A to ciekawostka. Ja sądziłam, że lewa odpowiada za mowę, a prawa za inne. Że właśnie, że lewa to jest równowaga, mowa... Tam jest wiele innych jeszcze rzeczy, ale te są, myślę, takie najbardziej radiowe. Dlatego o nich teraz mówimy. A teraz porozmawiamy sobie o urodzie mózgu. Mózg może być piękny, ale ciekawa jestem, jaki kolor ma mózg? Czy pan doktor wie? Mózg ma kolor taki szaro-różowo-żółty. A jak pachnie? Mózg pachnie? No właśnie, nie wiem. Nie wiem, jak pachnie, nie wąchałem mózgu. Zaciekawiło mnie to, bo kiedyś czytałam, że ma zapach pleśniowego sera. Ale naukowiec któryś tak napisał, nie wiem, czy to prawda. A ile wody w mózgu? Bardzo dużo. U niektórych troszkę więcej, u niektórych troszkę mniej. No. Czy jest stąd przysłowie, masz wodę w głowie, czy coś takiego? Mhm. Ale to są chorobowe sprawy już, tak? Nie, to jest żart. To jest żart, a dobrze. Zgodnie z przysłowiem, że można komuś zrobić wodę z mózgu, czyli można 98% wody zamienić już na pełne 100%. Tak, bo mózg ma taką konsystencję galarety, prawda? Czy nie? Takiej gąbeczki raczej gąbeczki. Bym powiedział, tak. Mhm. A jak nie śpimy... to mózg ponoć generuje około 25 watów energii i wystarczy to, aby rozświetlić żarówkę. Czyli jak my teraz rozmawiamy, to on tak intensywnie niezwykle pracuje? Tak, no właśnie przed chwilką Bruno powiedział, że mózg zużywa około 20% energii całego organizmu. I co to oznacza od strony praktycznej? Często rodzice mówią dzieciom, żeby nałożyły czapkę w okresie jesienno-zimowym. I dlaczego tak jest? No właśnie dlatego, jeżeli mózg zużywa tak ogromną ilość energii, to właśnie przez głowę tracimy jej najwięcej. Dlatego właśnie zresztą człowiek ma włosy, ponieważ jest to jedyne miejsce, gdzie na człowieku rośnie sierść. To oznacza, że chcemy ten mózg, który produkuje tak dużo energii, chcemy ten obszar głowy osłonić w jakiś sposób, żeby tej energii nie tracić, prawda? Na lekcjach biologii mieliśmy, że skóra pod włosami jest jedną z najbardziej delikatnych, że właśnie paznokcie, włosy rosną zwykle tam, gdzie jest bardzo cienka skóra i musi ochraniać właśnie, aby nic się nie stało. No, zapewne tak, ale na pewno czapka w okresie jesienno-zimowym się przyda. Podobnie zresztą w okresie letnim, kiedy jest pełne słońce, warto też nakryć głowę właśnie dlatego. Jeżeli ona produkuje tak dużo energii, to jeśli jeszcze dostanie troszkę tej energii od słońca, to może się troszkę przegrzać. Przeciążenie? A jak myślicie, dlaczego słoń ma takie duże uszy? By chronić mózg, że ochładzać się tym. Właśnie, uszy słonia tak. to jest swoista chłodnica. Jego przodek, mamut, który żył w zupełnie innych warunkach klimatycznych, był dużo większy, ale uszka miał malutkie. Następnie, kiedy zmieniały się czasy, kiedy robiło się w strefie, gdzie żyły te zwierzęta coraz cieplej, uszy rosły, a rozmiar ciała malał. Dzięki temu słoniowi nie przegrzewa się mózg. A jak sądzicie, mam takie pytanie, bo rozmawialiśmy o przewodzeniu impulsów nerwowych, czyli o tym, jak szybko dociera ta informacja o dotknięciu kubka. A jak to wygląda u żyrafy? Czy jeśli żyrafę ugryzie komar w kostkę lewą tylną, to czy ona od razu o tym wie, czy dopiero po kilku sekundach? No słuchajcie, jeżeli tak, żyrafa ile ma kręgów szyjnych, Brunek, pamiętasz? Mało. A człowiek ile? Dużo. Tyle samo. Człowiek ma 7 kręgów szyjnych, żyrafa także, więc tym tropem idąc, myślę, że tak samo te impulsy przechodzą jak u nas, czy nie? No tak, ale mają dłuższą drogę. Czyli jednak dłużej to trwa? Troszkę dłużej. O jedno mrugnięcie okiem. Czyli ale istota jest mniejsza, tym jakby impulsy przychodzą szybciej? Nie, impulsy przechodzą z taką samą prędkością, ale mają mniejszą drogę do pokonania. Mówimy o ochronie mózgu. Nasz mózg chroniony jest także i my, wówczas kiedy odpoczywamy. Ale kiedy, Brunku, mózg odpoczywa? Kiedy organizm śpi. Czy mózg w ogóle odpoczywa? Znaczy, podczas snu mózg nie wyłącza się, wciąż działa, ale trochę zwalnia. Zwalnia? Zwalnia. Musi się troszkę przygotować na kolejną porcję nowych wrażeń. Musi te wrażenia, które udało mu się zapamiętać z poprzedniego dnia, musi sobie jakoś je poukładać. Musi odbudować swoją zdolność do uczenia się, prawda? To jest tak, jak po całym dniu zabawy zostawimy swój pokój, w swoim pokoju bałagan i przyjdziemy następnego dnia, żeby się znowu bawić, to oczywiście możemy się bawić, ale jeżeli będziemy chcieli rozpocząć nową zabawę, to nie będzie to takie proste, ponieważ będą porozrzucane klocki, a my chcemy bawić się, no nie wiem, na przykład grać w grę planszową. Więc oczywiście mózg w nocy musi te klocki sobie poukładać z powrotem do szafek. To, co udało mu się zbudować poprzedniego dnia, więc na przykład jakiś nowy pojazd z Lego postawić na półce i zabezpieczyć. Natomiast następnego dnia możemy rozpocząć od czystej podłogi, czystych mebli i możemy zacząć nowe rozgrywki. Panie Rafale, co nasz mózg najbardziej rozleniwia? Monotonia. Czyli robienie czegoś po raz kolejny, robienie czegoś... To nie dzieci. One za każdym razem robią coś po raz pierwszy. Ale monotonia, tak? No nuda. Nuda jest. Chociaż nuda potrafi być kreatywna, oczywiście. Nuda jako czyli szkoła zabija mózg. To jest bardzo kontrowersyjne. Po pierwsze zależy, który nauczyciel. Bruno, mogę się z tobą założyć, że są fenomenalni nauczyciele, na lekcjach których nie nudziłby się ani sekundy. To nie chodzi o nauczycieli. Chodzi o szkołę. Bardziej o szkołę, tak. Głównie nawet czasami przerwają gorsze od lekcji, po prostu nie masz nic do roboty, tylko siedzisz tak, patrzysz, nie wiedząc, co robisz. No tak, a nieraz siedzisz, bo ci się nie chce. No, a jak ci się nie chce, to mózg pewnie wtedy zwalnia, dokładnie tak jak w przypadku lenia i kanapy. wyobrażam to sobie. Jak to? Ja nic nie robię? A kto siedzi na tapczanie? A kto zjadł pierwsze śniadanie? A kto dzisiaj pluł i łapał? A kto się w głowę podrapał? A kto dziś zgubił kalosze? O, proszę! Na tapczanie siedzi ten, nic nie robi cały dzień. Na tapczanie siedzi ten, nic nie robi cały dzień. Przepraszam, a tanu nie piłem, a uszu dzisiaj nie myłem, a nie uwałem kuzika, a nie pokazałem języka, a nie chodziłem przeżyć. To wszystko nazywa się nic. Na tapczanie siedzi len, nic nie robi cały dzień. Na tapczanie siedzi len, nic nie robi cały dzień. Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Mama, mama, mama. Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoiła zorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację, tylko ustami blasną. Miał położyć się spać, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. Na tapczanie siedzi ten, nic nie robi cały dzień. Na tapczanie siedzi ten, nic nie robi cały dzień. Na tapczanie siedzi ten. Soso na loso, na tapczanie siedzi leń, ale no nie, nie, nic wspólnego z nami nie ma, bo my pracujemy, nasze mózgi pracują. Dzisiaj historia o mózgu, a ja trzymam w dłoni książkę Zagadki ciała. No i teraz otworzyłam sobie na pewnej stronie i przeczytałam to, co zacytował wcześniej Robert Frost. Mózg jest cudownym organem. Zaczyna działać rano w momencie przebudzenia i nie przestaje, aż nie znajdziesz się w biurze. Dobrze, że my nie pracujemy w biurze. Taki żarcik dla rodziców. No a teraz takie pytanie, panie Brunonie, adresuję je do pana. Który organ w naszym ciele jest najbardziej tłusty? Mózg? A no właśnie, to jest niezwykle zaskakująca odpowiedź, ponieważ zawiera 60% tłuszczu. Które pokarmy dbają o nasz mózg? Wszystkie te, które zawierają tłuszcze dobre, korzystne. Takie właśnie, jakich używa mózg do, nazwijmy to, izolacji swoich kabelków. Wiemy wszyscy, że przewody elektryczne mają izolację i wtedy nasza instalacja elektryczna w domu działa. Podobnie nasze neuronki potrzebują izolacji właśnie dlatego, żeby żyrafa wiedziała, że ugryzł ją komar w prawą kostkę. Te impulsy muszą przejść przez właśnie takie izolowane przewody. Tą izolację zapewniają nam tłuszcze i są produkty. Są produkty bogate w dobre tłuszcze. Ale są które takie... właśnie? Powiedzmy tak konkretnie. Co podawać dziecku, żeby jego mózg dobrze pracował? Podobno awokado jest świetne. Zawiera dobre składniki tłuszczowe. Orzechy? Orzechy, tak, zgadza się. Wszelkie rodzaje orzechów. Ziemię lniane, na pewno nie są dobre produkty, które zawierają jeden rodzaj tłuszczu. Niezbyt dobre są chyba chipsy. Aha, czyli one osłabiają nasz mózg. W ogóle nasze zdrowie osłabiają, są okropne. Ale dobrze smakują. No tak, no trzeba pokonywać słabości. Prawda, Brunonie? Tak. Myślę, że wszystko z umiarem jest akceptowalne, prawda? A jestem bardzo ciekawa, jak to się stało, że pan Rafał Czajkowski nagle stwierdził, ha, ja całe moje zawodowe życie poświęcę mózgowi, bo to jest takie ciekawe. Co pana w tym mózgu tak najbardziej fascynuje, interesuje? Wydaje mi się, że mózg jest najmniej poznanym organem, a przynajmniej jesteśmy najdalej od jego pełnego poznania i to oczywiście jest ciekawe, to jest intrygujące. Poza tym, kiedy byłem młodszy, w podstawówce interesowałem się geografią. Teraz interesuję się geografią mózgu, interesuję się tym, jak mózg zapamiętuje przestrzeń. I jakie płyty za co odpowiadają? No tak, jakie elementy, jakie płaty, jakie części mózgu odpowiadają za zapamiętywanie. Na przykład jak to się dzieje, że każdy z was co dzień rano wstaje i mniej więcej wie, jak dotrzeć do łazienki, a potem jak już umyje zęby i ubierze się, mniej więcej wie, jak dotrzeć do szkoły czy przedszkola. Przecież nie idziecie z mapą w ręku, prawda? Ta mapa gdzieś znajduje się gdzieś w waszym mózgu. Na tej mapie są zaznaczone obiekty, mijacie sklepy, mijacie drzewa. Na tej mapie zaznaczone są zakręty, wiecie, gdzie skręcić w prawo, a gdzie w lewo. I są zaznaczone odległości, czyli wiecie mniej więcej, że na przykład do piekarni jest bliżej niż do przedszkola lub szkoły. A naukowcy tak zastanawiają się i są różne obozy, różne pomysły na to i teorie. Czym rzeczywiście wykorzystujemy jakiś procent niewielki możliwości naszego mózgu? Czy jednak każdy mózg w 100% jest wykorzystywany, tylko każdy jest inny, dlatego inaczej funkcjonuje? Jak to jest? Wydaje mi się, że każdy mózg można wytrenować, żeby robił pewne czynności lepiej, tak? Można nauczyć się szybko czytać, można nauczyć się bardzo szybko liczyć w pamięci. I oczywiście to zależy od nas. Na pewno możemy zrobić, zawsze możemy zrobić troszkę więcej niż robimy to dzisiaj. Na pewno mózg można wytrenować tak samo jak mięśnie. No możemy powiedzieć, że każdy z nas wykorzystuje 100% możliwości naszych mięśni, ale wiemy, że są tacy, którzy chodzą na siłownię, wyciskają sztangi i tych mięśni mają więcej, są one lepiej rozwinięte, lepiej wyćwiczone. Tak samo możemy wyćwiczyć mózg. Ale czy sport właśnie, ale taki sport, czyli fizyczne ćwiczenia pomagają mózgowi? Tak, jak najbardziej. To są badania ostatnich lat, które pokazują czarno na białym, że zwykła aktywność fizyczna, taka, która prowadzi do pewnego zmęczenia organizmu, pobudza mózg do nie tylko do działania, ale także do rozwoju. Okazuje się, że mówiliśmy tutaj, że mózg rozwija się tylko do 20 roku mniej więcej. Nie jest to do końca prawda. Okazuje się, że nawet u dorosłych ludzi w mózgu powstają nowe neuronki, powstają nowe komórki nerwowe. I aktywność fizyczna, bieganie, spacery, jazda na rowerze wspomaga ten proces. Brunku, to jakbyśmy mieli teraz podsumować, jak zadbać o ten mózg? Po pierwsze sport. Zero monotonii. Tak, nie ma monotonii. I orzechy? Odpoczynek. Odpoczynek, świetnie. I kreatywna zabawa. Czyli na przykład jaka? Budowanie klocków, zabawa z przyjaciółmi. I jeszcze trzeba te klocki posprzątać, żeby nasz mózg następnego dnia mógł zorientować się, tak? W co tak, się oczywiście. Bawić. Od oczywiście. Razu. I warto też sprzątać fizycznie nasze pokoje. Chociaż podobno mówi się, że ten porządek wcale nie jest taki korzystny, że bałagan potrafi być kreatywny. To rodzice się ucieszyli teraz. Muszę się przypodobać rodzicom, którzy słuchają nasz program. Dzieci się jeszcze bardziej cieszą. No to ja zaproponuję tak. Jak zakończymy ten program? Może nie w ten sposób, że bałagan jest kreatywny i że mamy bałaganić. Coś bardzo istotnego o mózgu. Bardzo proszę powiedzieć tak, aby w naszych mózgach ta myśl została przez całą niedzielę. Mój mózg zapamięta tą ciekawostkę o mózgach. Pan Rafał przerażony. Bardzo się cieszę. Ja już nie wiem, co powiedzieć, bo chyba wszystko zostało powiedziane w poprzednim zdaniu. Tak, pamiętajmy, żeby naszemu mózgowi zapewnić wystarczającą ilość gimnastyki codziennie i to nas będzie na pewno przez długie lata trzymało w zdrowiu i w pozytywnym nastroju. No to pozdrówmy nasze mózgi i posilmy nasze mózgi przepiękną muzyką, bo to też jest chyba bardzo istotne. O, to jest temat na całą audycję osobną. Aha, no to ładnie, to może jest to początek jakiejś kolejnej audycji, panie Rafale, no ale ta przepiękna muzyka to jest muzyka klasyczna i to jest udowodnione naukowo, że ona fenomenalnie wpływa na nasz mózg, nawet wówczas, kiedy jesteśmy pod sercem mamy od samego początku. Dlatego ja proponuję etiudę Gesdur pana Fryderyka Chopina. Ona zabrzmi już za chwilę, ale zanim, drodzy panowie, jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej!